أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. دي زينا إيمان والا تيو ادب ذکر کوي چې کوم کسان د الله لار کې شهیدان شي او صبر دې مقام کې وکړو چې د الله د دین لپاره ځان قربان کړو داغه په حق کې چې د سپکه کلمه د خلینو نه باسي داغه توهین نه کی. او بعضی مفسرین لیکلي دي لکه خازن وغیرہ چې په بدر کې کله کسان شهیدان شو صحابو کې سوارلس کسان شهیدان شیو نو بعضی کسانو څه خبره چې داسې وکړه چیرې دا خو ځان اسې د مزونه او د خوندونو نه محرومه کو. الله جل شانوی نه هغه خوس مزو ته رسیدل. ولا تقولوا او مو تاسو لمن هغه چا بارکی یو قتل فی سبیل الله چې وجل شي په لار د الله کې اموات چې دی مړ دی په شانت د نورو مړو فی سبیل الله مقصد صحیح مخکیم تیر شیو حدیث کی راغلیو چې فی سبیل الله معنا دا ده من قاتل لتكون کلمه الله هی العليا فهو فی سبیل الله. کوم سړی چې دی د پاره جنگیږي چې دا الله دین په دنیا غالب شي نو بس دی د الله لار کې دی نو بیا که په دې کې دی وجل شي نو دی شهید دی. نو د شهید شان وګوره چې الله ما تا من کوي چې داسې به نه وایي چې لکه د نورو مړو غونده دي بل احیا ان بلکې ژوندي دي. ګوره د مقام کې قرآن کریم سوچ چې کې نو احیا ان نکره راوړه داسې ونه وایي چې بل هم الاحیا بل احیا ان بلکې ژوندي دي او خاص قسم ژوندي دي ځکه نکره راوړه. مقام کې یو سو خبر یو دا چې موت او حیات قرآن کریم کې د دې سو مصداقات کې تاسو مخ کې ما ویلو هغه معنی رايا دي کې چې موت په قرآن کریم کې په سو مانو راغله او حیات په سو مانو راغله. بیا مت موت چې مونږ وایو موت حقيقي سړی مړ شو نو معنا سو د روح د بدن نو قوت جدا شته مفارقه الروح ما من الجسد یعنی الجسد دې ته وی موت. ګوره دې مقام کې وی دی ژوند دي او سورې نحل کې براشي یوی شهادت کې اموات غیر احیا وما يشعرون ايان يبعثون مړ دي ژوند دي ندي او دا پته ته نشتا چې کله به دوباره را پورته کې دی شي. ظاهر کې خو تعرض معلومیږي کنه ولې دلته وی بل احیا او ژوند دي. اول ته الله فرمایل مړ دي او ژوند پکې نشتا دکه زه کې موزه القران لیکلی د پاسو ګورا شاه عبد القادر رحمه الله چې ان کو فرمایا جو مرے بزرگوں کو پوچھتے ہیں. ظاهر د نیکانو باره کې خبره ده روح چې د بدن نوزي سړې مړشي ا دې ته موت حقيقي وي دا د موت حقيقي معنا ده. بیا دا روح چې د بدن نووته نو دې کله بیا دی وجود ترانه نوزي ودا به د قیامت پر زرانه نوزي. سوره سبا کې وراش ان شاء الله سوال لسیات کې تو سليمان عليه السلام حال الله ذکر کوي چې فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساعته. کله چې فیصله وکړه موږ په سليمان عليه السلام د مرګ نو خبر ورنک خلکو ته په مرگ داغو مگر وینو چې خوړه یې همسا داغو. پیریان غاړم کړي وو بیت المقدس د هغې تعمیر شروع د دریاب او د سیند د مز نه ښایسته ښایسته کاڼي راغستې کېدو او هغه په دیوالونو کې لګېدو او په دغه وخت کې د سلیمان علیه الصلاة والسلام نیټه برابر شو. هغه یا الله که دی پوه شي په ما چې دی مړ دی نو دی خو بیا دا کار نه کوي. نو سليمان عليه الصلاه والسلام وی الله داسې وخت زمانه سا واخلا چې ما دې خپل امساته تکیا لګولي زه ګورم دی خو. نو سليمان عليه السلام دور داسې دور دی چې غړې کارخانه لګولې وي هغه وخت کې لومبه کارخانه د شیشه سازه ولګېدې ښا شیشه دا دغه ایجاد دی او دا چې شیشه به جوړول شي راغې نه به دیوالونه جوړېدو کمرې به دې جوړولې د شیشو نه وروسته براش چې بلقیس له کومه کمره جوړه کړې او مخکې مخکې حکم کو جوړه کړې د لاندې په کې دریابو یا خپل راغلو د پاسه ته فرش چولې د شیشه نو قران کریم دا ذکر کړل دی کنه نو سليمان عليه السلام چې کما کمره و بره بالا خانه و دیم چت کې نو پای کې ګیر چاپې ر شیشې دي او سليمان عليه السلام دا چې تکیا لګولې دا خپل امسا ته او پدې کې فرشته د مرګ رااله او روح دی واغس دغه باندې تکیا ده په داسې حال کې رد ساوت دی پیریانو باندې دور روبو داغو چې غیبه تاسو قتل نه بیا به کتین شو کار شروع دی شروع دی مفسرین لیکي او کال تیر شي او کال پورې داغه تکیا داغه تا کته نه وینې لګېدلې دي او غامسه خوړه تر دې چې برد سليمان عليه السلام د وجود زور پر راغې او کته نه امسا کمزور شي او نو امسا ماته شو کنه لخت ماته شو چې څنګه ماته شو نه غره ورزيد الله جل شانو دغه ذکر کوي چې ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض تاکل من ساعتا خبر ورنکه داغه په مرګ مگر وینو د زمکی چنجي دي ته وینو وي چې داغه مې ساي خړه فلما خر تبینت الجن اگر اپریود نو بیا پته ولګې د پیریانو ته چې وګوره سړی خو مړ وګوره او موږ چې ژوند دی اصل کې دا صحیح حدیث دی چې ان الارض لا تاکل اجساد الانبیاء دا زمکه د انبیاء وجودونه نشي خړې ښه دا روغې بالکل خو روح په کې نشته کنه ا چې روح پکې نشته نو ګور ځان نشي راډینګول زمکه له لاړ ولی ستاره دی ټول بدن تدبیر ستاره روح کوي که ستاره سترګې کار کوي نو روح په واسطه که ستاره غوونه کار کوي نو روح په واسطه که ستاره خوله چلیږي نو روح په واسطه که د خود لاسونو د اندامونو طاقت دی نو دام د روح د لاسا که روح دی ووت دا ټول په خپل خپل ځای کار پرې ځي وای چې دا د بجلی کنکشنو چې دا نه کټ شو او چې څنګه کټ شو بیا په کې سانشته بې جان شو نو یو کال پورې روح نه دراغلی یو کال تیر شوی دا کله راځي بیا لاشه سورې زمر ته دو سلوی خیات الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ور قران کریم کې بټول آیاتونه راوړای کنه دانه چې بازه اهل البدع اهل الشرك صرف یو آیات مکه تکړه دي چې لا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات ای سره خبره کو هم کنه پر تمهید ځان پویا کې چې په مسله پوه شي سوره زمر دو سلوی خیات کې فرمایل الله سا اخلی په وخت د مرګ کې کسانو نه اواغه چې مرګ فیصله پنه ده شوی نو خوب کې دسا والی نو فیمسک التی روح تی واخلی کنه موږ دسا وایو روح تی والی په خوب کې نو فیمسک التی قضا علیها الموت اغه روح ځان سره بند او سادی چې باغه فیصله د مرګ کړی را و یرسل الاخرى ودا بل را پریک دی لا جل مسمن تر نیټه مقرره علما سو کوئی وقت اسمه روحونه دی او ته روح هغه وی چې د حیات روح دی د ژوند او بل ته روح ممیزه وی د حیات چې کوم روح الله پر انسان کې چولې دی کنه دا غ روح دی چې د بدن نوزی نه دی مرشي الګ وخت پس د بدن پس کا کېدو شروع شي او یو روح ممیزه دی روح ممیزه هغه دی چې په دبانې کله خوب راغنه دا روح دی نوچت شو روح د حیات پکښتا دغه وجه چې په بعضی امور کې د دې یو بل سره مشابهت ته کنه وګوره سړی چې کله ودشي دې بیا په دې پوئږي چې په کوم دنیا کې ما په کوم ځای کې ما په ګرمه سړی دې پوئږي خوب کې په باغ کې مزل کې خمزیدار روان دي چینه را بېږي او دې غړ ته ګرمي ده دا خپل په روانې دي یا خوب کې د دشمنانو نمنډه وي حالانکه خپل بستر کې خپل کمره کې ور بند او خپل آرام پروت ته پکې وته روان دي اجر دشمن نمنډه شروع کړي ده یو تن راغی او دا غوده په خوا کې کیناست هغه غوده ته پته لګی چې څوک راغی یو خدای چې اگر اویخ شي کنه خو بیا خوب کې نه اځه کله خوب کې دی وده دغه دا پته نه لګی دا پته ته هم نه لګی چې دارواز دی او کشمه دا سوره وخت تیر شو سوره نه حالانکه اگر روح د حیات پکې لاشته غره او قران کریم وی چې دا دو قسم روحونه دي یو د مرګ وخت کې اخلم هغه بیا نه را پرېدم اذان سره بن ساتم یمسک التی قضا علیها الموت او دا بل را پرېدم نو الله خو ځان سره مې بند وساتو ظاهره خبره ده چې الله بنکړه دغه بیا رخلاصې دي شي چې راشي او شو کوی نه دی روح کې دو صفته دي روح یو دی یو دار چې ردی یو اړه خداسې لشي تمیز ختم شي صرف او بل غره چې دی بالکلیه د بدن نوزي نو چې وزینو پاغه کې بیا حیات ختم شي جون ختم شي ذکر وی مفارقه الروح من الجسد ها احلاش سوره کوورت تا روح د بدن نووت او دې بدن ته بیا نه را واپس کیږي کله به را واپس کیږي نو سوره کوورت هم آیات کې براشي وي ځین نفوس زوجت او کله چې روحونه با یو ځای کړي شي د بدنونو سره دا غروز د قیامت ورځو چې الله به روحونه د انسانانو داغي بدنونو سره یو ځای کوي مالم التنزیل کې روایت ده اکرمه سره دا تفسیر مظهری ذکر کړه او قرطبی بل او بل ګنو مفسر ان شاء الله په خپل ځای براشي نو بیا لاشه سوره مومنون ته سوره مومنون کې د شپاله آیات نو ګوره الله د انسان حال ذکر کوي چې د دنیا کې ما پیدا کو ژوندې ده نو ثم انکم بعد ذلک لمیتون بیا یقینا تاسو پس د دې ژوند دنیا نه خامخامړیدونکې مرګ بدر باندې راضی لاته کې دینا او ثم انکم یوم القیامت تبعثون او بیا یقینا تاسو به پر ورځ د قیامت دوباره ژوند وکړئ شئ پته لګیل تر قیامت پورې د امر کې چې کوم ځوان زمانہ ودی کی روح واپس نه راغلی باقی کې یو سړی دا وی چې روح واپس نه راغلی روح کچر تلاړ چی وې دې چې کله لا پیدا نه نو د روح کم دیو ترته وایا انسان چې لا پیدا نه و د روح په الله مخ کې پیدا کړل دی دې کم دیو د چې کمزې کې مخ کې ول تلاړ کنه بل دا چې علما او لیکلي دي مستقر د ارواح کې اختلاف دی خو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول بعض علما او لکه ابن قیم رحم الله یا نور انا کلکل دي اقوال په ګډیر دي شرح العقیده الطحاویه صفه 454 ناقو غن اقوال ذکر کړی دي متانا مشهور کتاب د حنفی فقه پای کې 312 نه فتاوا دارنګ علامه لکھنوی مجموع الفتاوا کې 11 صفه نه اقوال لا نقل کړی خو امام رحم الله وی په مستقر او زید استوګنه د ارواح او د ایمان والا د علیین دی او د کافر او د فارسیین دی بعضی کسان وی چې حدیث کې راغلی دی چې فتواد روحه الی جسدی ملائک چې کله تپوس کین نو دغه وکی روح الله د دجو سه تر اپریګ دی راشي معادی کی وتا ودا ولغه حدیث صحیح نه دی او که حدیث صحیح شي ځکه ابن قیم رحم الله تعالی صحیح ویلی دی اباد کسانو صحیح مشي نو علماء بیا لیکلی دي چې دا کم روح چې بدن ته واپس شي نو لایق تزي استمرار الحیات دا تقاضا د دې نه کی چې دی بیا ژوند دی او ژوند دی ولا یزیل اسم الموت عن المیت او د دې مړی نه د مړی هغه نوم نه ځای لکی چې دی مړنه دی اوس بندې شګنه او دا یو خاصه اعاده ده بعض علماء لیکلیو لکه مولا علی قاری چې دا بنوع حیاتن دا یو قسم حیات ته یو قسم ژوند دی او هغه اوس مونږ پای نه پوي ګوکی دي چې دا انسان دا سره چې زری زری شوی دی د هندو خبر ماته سو خولي شي ول هندو سره به سوال جواب نه کیږي هندو خو زری شوی دی دلته چې اوس زول په هندو غونډه کې نو بیا به غیر را غونډه کړه او پندوس به ته جوکو په یو کپړه کې به اون غختا او دا غي په نسبانه د ګنگا دریاب متبرک دی هغه دې ته به رسول او سم په هندستان کې ډېر شمشان گاټو نشتا مانا دا چې زیونه جوال درې هندوانو مړی چیز لیکي هغه ایره را واخلی به ځان سره یخي او به اوس یې ګنگا ته ولي هغه ایره خود ځان سره یخي و سوره وخت تیر شپه کې سوره وخت پس بیا دریاب ته وغورځول لا نه په دریاب کې زری زری پرې شو په اوبو کې ختم ظاهر کې خود نشتا یا یو سړی دی او هغه ځناور خوري غټ غټ میان شتا هغه یې خوري سمری یو خوري داغه د بدن حصے تقریبا هغه ته منتقل شي داغه بدن تلار شي سو فوزله شي او د سنوی نه جوړ شي کنه داغه بارے کې بسوي د ته روح واپس کیږي کنه واپس کیږي صرف هغه کسانه ته واپس کیږي چې کوم په قبر کې کیږي ظاهر د ته هم واپس کیږي نو داغه واپسی نه دا چې کوم واپسی دنیا کې څنګه وو په کوم ترتیب باندې وا دومره دا چې ته الله عذاب ورکې نو دې په پويږي که ثواب ورکې نو دې په پويږي بدن ته هم الله اثر نه رسي رستو ويم بیا بار صورت علماء لیکلی دی سیانۃ الانسان کے سو زائشتا دیما صفا 213 226 263 کے اصارم المنکی علی نحر السبکی کی دی ابن عبدالحادی کتاب دے دی ابن قیم رحم اللہ مرگرے دی ابن کثیر 187 صفحہ کے فتح البیان کے علامہ نواب صدیق حسن خان 204 صفحہ کے زاد المسیر کی ابن جوزی جلد 1 صفحہ 161 کے شرح العقیدہ الطحاویہ صفحہ 751 کے طول کی لیکلی دی چپنصوص کی چکم حیات راغله دنه دا برزخی حیات ته تاسو برزخی جون دے دا دنیا جون نه دے دا واپس کېدل د دې روح دې بدن ته نه دی لکه څنګه چې دنیا کې ژوندې او هغه شانتي ژوندې شي. ځکه دوه قول دي په دې باب کې، یو د جمهور علماو قول دی یو د محققینو دی. جمهور علما دا وایي چې الله عذاب او ثواب ورکوي پس د مرګ نه دې مړی ته، خو روح ته د اصل کې عذاب سره د بعض اجزا او د بدن نه. خدا یو قسم داسې حیات دی چې هغې کې د روح واپسې ته ضرورت نشته. شرف اکبر کې شته صفحه 122 کې، او تحقیق والا محققینو داوی شاولی اللہ رحم الله تفهیمات کې، اشرف علی تانوی رحم الله اشرف الجواب کې، دارنګ مجدد رحم الله مکتوبات کې، داسې نور علما چې دا روح نه دی، د الله جسد مثالی سره تعلق راولي. لکه څنګه چې حدیث کې راځي چین ارواح شهدا فی اجواف طیر خضر، صحیح مسلم کې راځي د شهیدان روحونه الله د شنو مارغانو ججرو کې واجی او هغه په جنت کې سری کی. دنیا کې خو نشته جنت کې، جنت دلته خو نه دی، هلته کې ګرځي را ګرځي. هم د کشان دی حدیث راغلو په ګڼو کتابونو د احادیثو کې. ابو سعود کې شته چې امام واحدی قول نقل کړی دی چې هغه جل 4469 کې چال اصح فی حیات شهدا مرویان النبی صلی الله علیه و آله فی اجواف طیر خضر انهم یرزقون و یاکلون و یتنعمون. اصح خبر دادا چې د شهدا او جن دا په داسې طریقه دی چې نبی علیہ السلام وی د دې روحونه الله د شنو مارغانو ججرو کې واچي، ناغیله روزی ورکولی، شیغي خوراک کی، اوغي نعمتونه حاصلې. دا بدن خودل ته پاتې شکنه، او روح بغیر د بدن نه کار نشي کولې. روح بغیر د بدن نه کار نشي کولې. دې مثال څنګه وي؟ دې مثال داسي لکه اوسړې پخپو روغ دی خو پستر ګړون دی، او بل سړې پستر ګروغ دی او پخپو باندې شللې. دا چې کم پخپو شللې نو دې دا روغ چې پخپو باندې، دا چې کم پخپو باندې روغ دی اړوند دی نورو، دې دا روغ سړې په دې وګو باندې کې نه وي. دا غستر کې خو کار کې خو په کار نه کې خو د وګو باندې کې نه غوته لار خې داسې زاده زاده او پخ باندې نه باسه چو ورنه نه باسو. الوی دې دې کې لاس کا دا امرود دې دې کې لاس کا غغلې شروع کړه. پدې کې به مالک راغې نه پدې یو ډبې کې دواله بڑبې، دواله بڑبې ولي دواله یو شان کار کړې دې. دا یو سترګو کار نه کو او خو یې کار کو، او راغبل سترګو کار کو خو خو یې نه کو چې دواله یو دې شون یو یو لا بجوړ شو. دغه شان مثال دې روح او د بدن، بدن ځان لړون دې نه لیدل نه کوي، دې کون دې اورېدل نه کوي، دې ګوم دې وېل نه کوي. خدا روح چې وسره یو دي شنو دا کارونه کوي، خو روح بغیر د بدن نه داسې زونه نشي تر سره کولای. ولې اندامونه وسره نشته، سترګې وسره نشته، غوږونه وسره نشته، خو دې سره یو دي شي کنه. د دواړو د کمبینیشن فایده دا شو چې روغ انسان دی ګرځي را ګرځي. ظاهر ده چې څومره پوری د دې جو سه حقدار ده د عذاب نو دور روح هم حقدار دی کنه. ولې د روح په واسطه چې دی وجود کوم خوندونه اغستې دي، نو دا بدن په کې شریکو کې شریک نه و، یا دا الله در رضا ده پاره چې دی روح کمه قربانه کولی او ځان قربان کړل دی درد وته رسیدل په کې دا بدن هم شریک روح هم شریک کنه. نو سوال دا دې مقام کې چې الله جل شانه ثواب او عذاب ورکي. ثواب چې ورکي نیکانو ته دا غي روح له ورکي، جسد له بم ورکي کنه. دې وجه نه مای بهتر قولدار چې جسد له ورکي. یو عذاب القبر دی، یو عذاب فی القبر دی، قبر برزخ ته وي. او دغه آثار کله کله ښکاری، آثار داسې دي چې بعض اجزا د بدن داسې دي چې الله جل شان وغه سره د روح کنکشن راوسته دي. د دې وجنا دی جسیت چې کم درد ورکی یا دی جسیت چې کم ثواب ورکی هغه به پويږي. خو ظاهر کې خوره دي دا نه چې ظاهر کې روغ انسان دی د دنیا په حالاتو پويږي. نه نه نه، صرف هغه کم تعلق چې هغه سره د عذاب او د ثواب دی پاغي پويږي. دومره یاد او تشویر دا منوزه که حدیث کې راغلی دی نبی علیہ السلام روانو وی قتل دو قبرونو تا وینه ما یواز زبان او ما یواز زبان دی کبیر. د دوالو د عذاب دی خو څه غټ ګناه نه وکړي. دا یو چې ځان به د بولونه نه ساتو، احتیاط به نه کو، ادابل چې د بچو غلی کول. نور موحدین او ایمانوالو منځونه روزي هر څه کړی دي، خدا غلطه یې پکې ردی وجنه په عذاب دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله په وحی وکنه، اته خو وحی کېده یا غسترګي الله غله ورکړلې کوم سترګي چې ما تاسو سره نشته ګوري. دغه وجه چې مونږ کې ولال دي مخامخ خو تر جنت منظر چليږي. صحابو لیدو للی دا غلیدو، مخامخ د جهنم منظر راغی غلیدو صحابو لیدو. او دک شانتي نبی له سلام ناس دی هغه د ګورم روان دي دجال، او داسې داسې حال دي هغه د ګورم عيسى عليه السلام روان دي داسې داسې حال دي. صحابو لیدو للی دا هغه سترګې خوجو دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه هغه تخکارې دو یا وحی شو د الله له طرف نه هغه ته پته لګی دا نه دین انکار نشته خدا نه چې ګنې دا روح راغله دی او په دې بدن کې دی دنه اهل تحقیق علما وی چې هغه روح له کوم ثواب ورکې نو اسی روح خو ثواب په خون باندې نه پويږي کنه نو الله ولال ته یو بل وجود ورکو اغه د جسد مثالی وي څه ته وي جسد انصری دلته پروت دی او جسد مثالی داغه سره د روح تعلق راغې او باقی دا جسد انصری چې دلته پروت دی الله د لوی قدرتونو مالک دی داغه ثواب او د عذاب اثر دلته مر راشي دا عبد الله مسعود رضی الله عنه یا د نورو نراغلیو چې د کافر مبارک الله فرمایل د فرعونانو مبارک یا د نورو چې اوغرقوا فادخلوا نارا یا نار یغرزون علیها غدوا وعشیا دا قرآن نصوص دی کنه غرق شنو الله اورتن نه باطل ظاهر کې ابو کې دی په اور کې دی یا وی اور چې دی روحونه پیش کیږي پاغه باندې سبایي بیګی دا غیری دا روحونه ولر تور مارغانو ججرو کې واجی اولته په جهنم باندې پیش کی کنه هغه معاملې د سرم ده باقی دا چې د جمهور قول او د محققین قول دا چې یو بل سره یو ځای کینو بهتر ده کنه جمهور خدای وی روح لدی سره د اجزا او د بدن نه او اهل حق محققین چې کوم غی دا وی وینا دا روح لدی سره د جسد مثالی نه وی روح لوم دې سره د جسد مثالی نه بغیر د جسد مثالی نه حالت نه ای لیکن دلته الله اثر را رسی لکه څنګه چې د جمهور خبره ده لیکن د دینه دا نه معلومیږي چې دې غنی ژوند دې دغه وجه دا چې قران کریم رستو دا دی بارکیم ویلې د شهدا او بارک ولک الا تشعرون تاسو په نه پوهیږئ کنه ندیده کې مطلب دا نه دی معاذ الله چې کنه دې داسې ژوند دي شو لکه څنګه چې دنیا کې ما او تا ژوند دیو دغه شان ژوند دی قران کریم کې دا نشته وای دغه وجه چې مفسرین څنګه معنی کوي راشه معنی وګوره کنه معنا مشهور عالم مفردات کې امام راغب هغه وی ویدل ته مراد د احیان څه دی دی خوندونه اخلي دی مزي اخلي مدامو اے په بار دا غچا کی چوجل شي بلار دا الله کې امواتن چې بے مزودی بل احیا ان بلکې په خوندونو کې دي پس کې دي په مزو کې دي غوې دا حیات نه مراد دا حیات نه دی چې روح د بدن سره حقيقي تعلق راشي دنیا کې څنګه دی ژوند دی بلکې دا مراد دی چې بل احیا ان بلکې دی په خوندونو کې دي بل هم متلذذونا امام راغب وي نو دوی موږ چموای په بار دا غچا کی چوجری شي پلار دا الله کی امواتن چمړ دی په شانت د نور عمرو امواتن کسائر الاموات معلم التنزيل کی بغوی وی خازن کی وی به بمنزلت غیرهم من الاموات دا سموای چې په شانت د نور عمرو دی بل احیا ان بلکی دی لا یو قسم ژوند په برزخ کی او حدیث کی راغلی او جنت کی الله روحونه جنت تا رابش ان شاء الله سوره ال عمران کې اغه ځای کې چې کوم ځای کې الله فرمایل ولا تقولوا لمن يقتل ذلته في سبيل الله اموات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات هغه چې بارکه دا ګمان مکوې چې دا الله په لار کې ووجل شي چې مړ دي په شانت د نور مړو دا د الله ته ان شاء الله مفسرین او احادیث ذکر کړی دی رابشي والته او دلته فرق دی دلته وی لا تقولوا تاسو وایې ما اول ته وی ګومان مکوې ولې دواړه مقامات جدا دي دلته خو ایمان والا د خبره کوي کنه ا دې ایمان والا پړه کې خو عزت ته شهدا وشته خو ایمان والا دې خودوم رده چې اغله توجه پیدا کی دې طرف ته ها چې رده ګورې لوړ مقام دی د الله دربار کې اول ته منافق سره خبره ده چې منافق وې مړه هو لاړو دا غي تذکر وځه کوي دې دا بدګماني مکوې چې کنه الله جل شانو دي ته وې چې تاسو د الله د دین د پارزان قربان کینو بس ختم شو نه ای په موضوع کې دی په خوندونو کې نو بل فتح العزیز کې شاه عبد العزیز وی احیا او معنا سو بل احیا ان بل ارواحهم احیا بلکې روحونه ژوند دي روحونه ژوند دي دا نه وایي چې ته روح مړ دی روح ژوند دی ښا ځکه بعضی کسان دنیا کې غوي چې ختم شنو ختم شو خبره الله وی نه ختم شوی نه دا هغه روح ژوند دی او الله سره د ثواب معاملې کوي ځکه نیک سره او بل معنا عالم التنزيل کې کړی دا چمو اے تاسو په بار دا غچا کی چوجل شي پلار دا الله کې امواتن چې دی مړ دي په شانت د نور مړو بل احیاون بلکی ژوند دي په ذکر کې په ذکر کې ژوند دي بل احیاون په ذکر ور مانو ته سوچ کوا مو اے په بار دا غچا کی چوجل شي پلار دا الله کې امواتن چې مړ دي په شانت د نور مړو بل احیاون بلکی ژوندۍ دي په جنت کې یا بلکې ژوندۍ دي په برزخ کې لکه ابن کثیر چې وي نو دې معنا موه په بار دا غچا کې چې وجل شي په لار د الله کې امواتون چې به مزودي بل احیاون بلکې په مزو په خوندونو کې دي مفردات کې ممرغه وي نو بل معنا ولا تقولوا موائل من دا غچا بارکی یقتلوا فی سبیل الله چې وجل شي په لار د الله کې امواتون چې دي مړدي بل احیاون دا سموای چې مړدي روحونه ده دي بل احیاون بلکې ژوندۍ دي روحونه ده دي روحونه مړ نه دي روحونه ژوندۍ دي لکه فتو العزیز کې شاه عبد العزیز معنا کړی و مثال اورم لا تقولوا موای لمن دا غچا بارک یو قتل فی سبیل الله چې وجل شي په لار د الله کې امواتون چې مړدي بل احیاون بلکې ژوندۍ دي په ذکر کې ژوندۍ دي په یاد کې خلک یادې چې نیک سره و مال متنزیل کې دا معنا کړی و ورا دا معنی چې کنه بیا څه شوبرا دي او مفسرینو معنی کړی دي کنه او په دې کې واقع هم را نقل کړی کتاب الاسکیا کې ابن جوزی چې ژوندې په ذکر کې سمانا نه لري او کیسه کله کله من کو د خوان نه پاره چې او خزووی دی او سړی لور و زمیدار سړی خو ډیر زیات او خيار و تب قانون یو نو لاغه خاون نه خوید چا به چې وغوښته نه غوې دا به وکفته د اجدل میمور کا وخت یې رده تیرې دو دا پلار خو زمیدار سره او پټو ته داسې تلو واپس چتراته ماجیګری کې کور تراته کنه سره ماجیګ ماقام لزان کور تراته سینو نو پدې کې او ملمو سره ملګری شو چې ملګری شو سره نو د دې تاسو ما پوس کړه دینو پته ولګل چې ملما دې راځه دې ماقام کې بسکه شپه وک کلی کې نو بیا چې چرته زینو دا دروازه مزل کیږي اوس نو وخت دی هغه وی خلد والا روان شو چې سم مزل وکړو نو دا ملما دې سړی ته وی وی یار باندې ته سور شادر باندې سورې ګم ناغه زه سو قتل وته غل شي چې رد ته زسو وې مګنه چې لګ مزل یو کو داسې پدې کې سکثال لګیا دي اغي غنم ری بل لوي کاو پدې اخیری وخت کې په خلک نه اتار جوړ کی کنه لوي روز رانه ختمي کی کنه پدې وته وی وې دا فصل غنم دی خړلې دي کنه اوس به خوري او داسې لیوانې دي دا خړلې څنګه دی دا خو بوز دي لوکي دا غې نه رستو بیا غوبلې او دا غې نه رستو به دانې صفاقي او بیا به جرند او ماشینې وی او دا غې نه رستو چې واپس راشي نو بیا به وړو نو بیا به هغه کیو بوسکوري به جدا کوي او بیا به په اور باندې پخی او بیا به لخري جوړې به جوړې دی وی چې دا خړلې کې خوري به چې لګ دی خوراله په دې کې د کلی طرف نو جنازه روانه ده نو دی وسخت وی خلکو به جنازه کول وی دا مړ لیک ژوند دی هغه وی دا څه لیونه دی خلک په ژوندو جنازه کوي که په مړو جنازه کوي کور تر اغله ځای لیونه دماغ به کار نه کوي نو کور یې لور ته ویل دا شان دی چلې ما سره ملم دی اور دې ملمنو مشانو شن دوم وی خزانه کوله کله به اوکوپه خلک دې په کومه غاړه دي زوماله به زکار کتلی شن نو میو شن نو دې سکور کې دا ویلی چې را ملم دی او دا شن لیونه دې هغه څنګه لیونه دې لکه یره څه ډېرې غړې وړې خبرې وکړي کنه یې څنګه غړې وړې نو پلار وته کې څو کړه دې خپل لور ته چې دا څه ګوره دا خبره وکړه دا وی دا خو ډېر ځه ته خيار الور وته دا خو ډېر ځه ته خيار دې څنګه وی دا تاته چې وی چې یار باندې تاسو ور شاده باندې د سورې کوم مطلب دا او چې یار سره ته خبرې کوه یا پر سره زه خبرې کوم چې دا مزل کټ شي کنه دوه ملګری چې پلار روان یو ته کیسه شروع کی بل او دغه کې غیر بیا غبل کیسه شروع کی مزل باندې نه پوهیږي کنه او خلکو محاوره کوم چې وسړی بل سره په زور زور خبرې کینه او دې سورې ګرافه نه ته سور شي هو نه او مطلب یې سي سنې یې نه خبرې راته کینه دا وی خبرې کول مراد دي سړیا خزه نه پوهیږم دورا او را دې خوا چراله تاته وی وی دې خلکو دا غنم خړلې دي کنه خوري به نو مطلب یې سو دی دومره بیج اغستر چې دا پکې کی دی او کنه کدی دومره قرضه کړی چې دا پکې کی دی دا دی خړلې دي مخکي کله کله زمیدار فصل مخکي خوري ولې دومره قرضې راغستې چې دی خو خرڅ کینو بس غیله ور کینو هغه خړلې دي مخکي او کنه دا ځینې قرض به نه نو جو رسو به وي او دا درې ما خبره چې تکړه و دا ته خو خيار ته دا مطلب دا و دا چې کم جنازه او شو خسړې او کبد سړې و تا ته چې چې مرده کجوندې دې مانه خسړې او کبد سړې و ولی کدا خسرې خو ژوندې خلک به یادې رحمتونه به وي ساينه به کوي دعاګانې به وته کې کنه کار سره یو نو ظاهر چې مړ دې سو ګړونو نه لري بیا هغه وي خو اوس پوه شوم ښا نو بیا عربو دا یو مشهور مقوله راغله د وافق شن نو طبقه وافق شن نو طبقه شن ویره طبقه سره موافق شخ دا وګوره مراد څه دی ژوندۍ په ذکر کې کنه مان شهدا د حق بلارې خلک یادې چې فلان کې وګوره ډور مړانه کړې ده نه موږ یادو کنه تاریخ رالو داغي تذکرې کو نو موږ رحمت الله له وګړه سوره نر خلې وو سوره جالوان خلې وو نو بل احیاون دا معنا ده هو ولکن لا تشورون لیکن تاسو نه پوهیږئ دا غي په ژوند باندې تاسو دا غي په ژوند نه پوهیږئ ها ولې محایمی وی تفسیر الرحمن کې از لم یظهر منها اثر فی ابدانهم زکا نه ښکارا شوی دا غي نه اثر دا غي په بدنونو کې اثر نه ښکارا دا نه چې مشهور یروي سپلین اور کولې پلانې نه کوډینګ نه کو ویاغه لولو شهدا لکه حمزه رضی الله عنه شو چې هغه اوچت مقام کړی دوه خود شهدا او تو ګوره د بدر ای هم سپلین اور کولې ارسو د دې سم سپلین اور کوي سپلین اور کولې جامې نه اور کوي د شهید ناړو جامې او باسل نه شي سیواد زیاتی جامونه زیاتی جامې به تلل کی لکه ګنده بنین واسکټ صادر کمیز پرته خوبې سیوای جامې به تلل کړي شي ټوپې سپلې به تلل کړي شي باقی دارا چې دا نه چې کنه شهید شنو داغه دومره دغه شو بیا چې متصرف شو واکدار شو اختیارمن شو او بیا به خلک زیو داغه د قبرونو نه بغیر چا پیره ګرځي را ګرځي چې دا 500 شهیدان دي دو ځل چې ردی طواف وکي او درې ځل طواف وکي نه حاجت بره تر سره شي دا خلق دي او اکثر غلط ذهن والی اغي دی پسی شي باقی علما او ټول لیکلي دی وګوره دا علما او تفسیر کو خپل نه مظهری وي دلته د دې آیات دلاندې چې ولاک الا تشورون لیکن تاسو پی نپوئیگے فیه تنبیحن علا ان حیاتهم لیست من جنس ما یخصه کل احد دیکی تنبیح پا دی خبرا چی جوند دی شہیدانو دادا غ جنس نند چاری اوتن پی پوشی و انما ہی امر لا یدرکو بالعقل ولا بالحس بل بالوحی بلکہ دادا سی خبر دا چی پا عقل نمعلومیگی پا حس نمعلومیگی بلکہ پا وحی معلومیگی چی نبی تا اللہ وحیو کی ناغتا پتا دا هم دک شانتی بے زاویم لکلی دی سراج المنیر کی شیربینی چه وہو تنبیہن علا ان حیاتهم لیست بالجسد ولا من جنس ما یحص من الحیوانات وینما ہی امر لا یدرک بالعقل بل بالوحی هم دک شانتی دی تن اس دی خبر اکڑی دا هم دک شانتی نور علماء لکلی دی لکا مشہور عالم دی بے زاوی باندی لگے در عبدالحکیم سیال کوٹی چه پدیا علاقه په فاضل لاهوري باندې مشهور دي اکثر کتابونو محشي او ډېر بهترین عالم اغه مو چې لا شک ان حیات الشهداء ليست بهذا الجسد تنبيه على ان حياتهم ليست بالجسد ولا من جنس حيات الحيوان دا نه دي ولې لانها بصحه البنيه واعتدال المزاج او غدل ختم دي انسان لګو وخت پس خوره پري سوا د انبياو نه چې دغه جوسي محفوظ دک شانته شیخ زاده هغه مشهور عالم چې په بیزاوی لګیدل دي هغه وی ویلا شک ان حیات الشهداء ليست بهذا الجسد بالضروره دې کې شک نشتا چې د شهیدانو ژوند په دې جوسه نه دی خامخا لین عدامه و تلاشیه و از محلال ختم شیدا نو فلا بد ان تكون حیاتهم بوجه اخر روحانی نو ضروری ده چې دا غي د ژوند په بل طریقې چه اغا روحانی جون دی ولهذا قال ولیکن لا تشعرون تا دی وجنا اللہ ہوئی چه تاسو پی نپوئی گئی تاسو پی نپوئی گئی جون دی خود تاسو پی نپوئی گئی ولی لین شعورهم لیس الا بالحیات بهذا الجسد والحیات لیست بهذا الجسد بل هی حیات معنویت روحانیت زکا داغی شعور و داغی پی جنگلی اغا پا اغا جون کی گئی چه کم ددی جو سی سر تعلقی مانا دا ان سری جسد سره او کم جون چې دین دا پدی جو سن دی بلکې دا حیات معنوي روحاني دی حیات معنوي روحاني دی معنی حیات حقيقي نه دی په توله کې دا چې جون نه دی ښا او څنګه دا جون دی دی چې دی جون دی او نو دا ولي خلق مالوي شي میراث کې دا ولي ولا خذ بل په نکاح باندې علی چې دی جون دی دی ته شهدا او شهید دی او دا غنه خذ پاتې شوی دا اچ کلا وخت تیر شو عدت تیر شو هغه ولګي دا بل نکاح یو کو ناکه ژوندې بیا دا نکاح صحیح کېده دغه وجه چې هغه مشهور عالم البدایع والصنایع والا چې دی علامه کاسانی چې وته وي هغه خپل کتاب البدایع والصنایع کې لومبی جل کې بالکل اخیری صفحه ده پاغي کې وایي انما وصفهم بالحیات فی حق احکام الاخره دا شهیدانو ته چې ژوند ویل دي کنه دا په حق د احکام د اخرت کې دي و اما فی حق احکام الدنیا فالشهید میت اور چې په حق د احکام د دنیا کې دینو شهید مړ دی یقسم ماله و تنکح امراته مال تقسیمیږي او خزه په نکاح کیږي او صلی الله علیه الاحناف ادا احناف په نسبت منظم کیږي ښا ته جنازي موږ کو ژوند کیږي کبه مړی باندې کیږي قران کریم ذکر یو ولکن لا تشعرون بس دا غو نصوص پته ولګي د ژوند کديله الله ورکړه دغه دا ژوند نه لري د دنیا یو بل دا ژوند برزخ کې دی دلته نه لګ سنگ چې حدیث کې راځي دا په جنت کې لري روحونه دي علیین کې دی لګ سنگ چې امام ابو حنیفه کړه خپل امامم نه مني امام رحم الله هو علیین کې دی کنه ا جنت کې دی حدیث صحیح په دې باب کې د مسلم صحیح حدیث ته نشي کلال ته دی ته څنګه وای چې دلته ژوند دی دی او دا پوئیگی کنو ویسوک چرا شینو اگر پیجنیم چی پلان کے راگی ڈینگی راگی بلکی دی خود ملو بارا که دا ثابت کلیو او خلاک برا پروتوی نس خبر بوا خبر کی چی کم دین وی غم پار سا پوئیگی دی چی والا خوال اللہ شینو لیوانیا لیوانی خو پا دیجی را دورا خوری پی دا پاس بار کری دین راگا نظر تنگ کار کئی کارو پاگا کی جون دغه جون دی لگا دا ما ستا پشان دی میو سرے چی پا دنیا کی جون دی کدیر نیک سلے دی دیوال نا خوپت و تلگی چی سوکو لاز دینے بیلے سلام سنگ لگی دینے دا پته ته لګیدا په تیار کې چې کتل لړم شتاو کنه چې لاس کې خو دلم تک ورکنو چې روح سړی او په حواس والی کنه او عاقلی د الله انبیا اغي دا غ زمانه د ټولو خلقو نه زیات خواري ناغه بیا ضروري شي له لاس وړي چې ټکرا کوي څنګه لاس دی دا چې والا ګړن نه ظاهر دي ده چې ردی نه دا پته لګی ښا نو څنګه درو غوای یره جیوی دا پیژنې کنه کوجش نشینت بر خبر مردا په دانت ما ده نه چنچن چنچن چې په خبر کې نی مړی ته پته لګی چې دا چنچنو کا چنچنا مړی ته وی پته لګی ها چې چنچنو کا چنچنا وته ژوندې ظاهره خبره ده چې د پاسه په دا دور خوري بارشي وی دي ته ژوندې امو مس کې او ساده راچو چې ډبل ساده ری او دا غي نه به خاصه سیس نه سوتانه ته پوس کو چې دا څه شي چنچن ډېر چرګ دی کچر غلا چې ته معلوم کې چنچن چنچن خو لا پرې دا چرګ چاوت بده کې لوی چې دا چرګ دی کو بانګی دي چرګ دا کو بانګی دي چې تا پته ولګی نه لګی دا ایا دا سټ اخو کملی له خلک سر قبلی ته کوي کنه تب دا اثر وای قبلی ته کې په دې سټ بدل بانګی کینو بیا بدل ته پوسو کو چې دا بانګی څه چرګه تا ته دا پته نه لګی نو له دروغ وای دا اصل کې یو مولا تیر شو او هغه ته وی یوسف غدا یوسف غدا اصل کې دا خوند دا نظام الدین اولیا چې دی کنه د دربار یو منجورو یوسف غدا ناغا منجورو لگی کتابی لوی که دا پارسه دا شیرونو اغم شایر توکره گونده که وا ناغا شیرونو پخوا خلقوی دا پارسه یا رواج و گلستان بوستان سکندر ناماز و لیخا و دا تخفه دا کتابونه با یوی اوز باغی که دا خبرشتا چی کنجش نشیند بر قبر مردا پی داند مادنر ویدارا تو چی یوسف گداستا کم دلیل لی اخوا بلو رست ترشه دی دا سر نا پته هم نلګی چې په کومه درجه کې مسلمان او عالم خلری خبره ده په پارسه شیرونه ویلی دی او شاعر دی یو شاعر تیر شو د پارسه دور دروغی پکې ویلی دی چې دا یاجوج ماجوج چراشینو لږ کسان بل خپل مې د لاندې وی جرګه کيو دومره دومره به یو دا به ته وای چې دلی دلی دی ته مخې ته دی ټول دروغ وای پې کې بلا دروغ ذکر کړی دی نو موږ دا دروغ خو نشو منلی د قران او سنت مقابله کې د قران او سنت صریح نصوص په دې باب کې مته یو دې ته ګوره نور ځینو دغه خطا دی قران کریم کې خو الله اول نوې لمن یقتل هو جل شکر هو جل شو مړوته موای معنا مړوته موای د نور مړو غوندا د دې هغه شان نه دي چې کوم د نور مړو دي بلکې الله دې لا یو مقام ورکړل دي چې هغه مقام په شهادت دي ته ملو شوی دي چې دي د عام ایمان والو روحونو سره دا معاملې نه ځکه حدیث کې راځي چې کله عام ایمان والو وفات شي کنه دي مؤمنو کافر نه دي د دنیا نه مسلمان لاړو لیکن څنګه چې په قبر کې برزخ کې سوال جواب د سره وشي بیا به تا هغه ملائک وي نام کا نو متل عروس الذي لا يوقظه الا احب اهلي اليها الا احب اهلها اليها دا چې ودشه لکه د ناوي په شان دي چې هغه څوک به راويخي چې هغه دې ته ډېر محبوبي معنی دی میړه معنی دا چې ودشه نو مؤمن خو خوب کړي دا هغه حالت د خوب دي دا د عام ایمان والا حال دی ايو د شهید حال دی شهید حال دا دی چره دی روحونه الله د شنو مارغانو ججرو کې چولې دي ا د مارغان د دې پر موټر دی لکه دلته په موټر کې ناشې چکر لګی کنه نو کله پکې یو خا چکر لګی جنت کې کله بل خو می وی غري او بیا حدیث کې راغلی او قنادیل دي چې هغه د عرش دلان به زړند یل ته بیا ځان دورسی ولته ای او بلکې د عام ایمان وال بارکه حدیث راغلو او حدیث هم دا سه وو چې ډېر په قوي سندو امام احمد رحم الله د خپل استاد امام شافعی نه امام شافعی د خپل استاد امام مالک نه نقل کړو ته توي سلسله تو زهب پمنس کې درې واړه امامان دیخه چې نبی له سلام ویلو چې نسمت المؤمن طائر يغلق في شجر الجنه د ایمان والا روح دا یو مارغه جوړ شي او د جنت باغا اونو کې اویزان دي فالته کې داغه ګرځیدل لا ګرځیدل نشته د عام ایمان والا روح د جنت په اونو کې دی ټیک د فالته ودري مثلا هغه ځای ناشته او د شهدا روحونه چې دي ګرځي را ګرځي تفرحو فی الجنه مزه کوي. بار صورت دی باب کې اقوال ډیرو چې مستقر د ارواح وسه دي خو ظاهر هم دغه چې یا الین یا سجین دي. قران کریم وی ولکن لا تشعرون لیکن تاسو په نه پويګین الله خو تاسو په نه پويګین ته به څنګه پوښتنه ژوند دی الله خو ته په نه پويګي ولکن لا تشعرون ځکه داغه اثر په وجود کې نه د ښکارا شوی اسلام یې هر من اثر فی ابدانهم لکه څنګه چې موهایمی وی تفسیر الرحمن کې شعور څه ته وایي ادراک بالمشاعر مانشه په حواس او په جندل مشاعر به حواس ته وي پستر ګوي نه په غوګونو ووري نه کوه چې داسې आवाज دې داسې یا سوکرا روان دي کشکیږي دارنګه په لاس محسوس کې په دغه باندې په لمس باندې چې ګرم دې یخ دې او شبړ دې مئین دې دارنګه په جبه معلوم کې چې دا د دې خوندا سي دې په پوزه معلوم کې چې بوې دا سي دې ته حواس وي کنه نو په حواس نه معلوميږي ولکن لا تشعرون الله وي تاسو په حواس نه شي معلومولي چې نه شي معلومولي پته ولګي کنه چې دا غي معلومولو د پاره تاسو رهس سبب د علم نشته دا د الله دربار کې ژوند دی ښه او دې نه چا انکار کړل دی خو بیا ردی د پاسه لاړو وی به اولیاء چې څومره دي کنه کاغه شهید دی او کنه دی دا ټول وی ژوند دی اولیاء اولیاء اولیاء سره خو دومره طاقت ته چې ردی د قبرونو قال ورشه اولیاء را حسته قدرت از اله تیر جستا باز گردانت ذرا چې کایو سړی په غشبه غشي وشتي په لنده باندې ناغه د لارې نه واپس کړی څومره زور دی دا ول زورونه ثابت کو چې دا چل کوي او دا چل کوي او په تر لګي چې کوم خالاړو په دا الله بندگانو وي د انبیایو بارکه چې کوم احادیث خلق ذکر کوي چې انبیای ژوند دي یاد ساتي یو حدیث پکې صحیح نشته ابن ماجه کې صرف یو روایت راځي سننو کې چې نبی له سلام ویلو چې الانبیایو احیا ان فی قبورهم یصلون انبیای ژوند دي په خپل قبرونو کې مونږ کوي دا یو روایتو دا روانو په خوانه خو موضوعي روایت دی ابن ماجه وی حدیث کی راضی چې ان الارض لا تاكل اجساد الانبیاء دا ځمکه د انبیاء او جوسی نشي خوړې فنبی الله حی یرزقو نبی دا الله ژوند دی او غل روزي ورکی دی شي وردا فنبی الله حی یرزقو نه دی دا خو جمله ادراج دراوی دی راوی لګیدلې دا جمله په ګرزانه سیوا کړی دا تر دا غله پورې حدیث صحیح دی چې ان الارض لا تاكل اجساد الانبیاء علماء ویلي دي باقی دا حدیثو چې انبیا ژوند دي په خپل قبرونو کې دا بریانو رساله راواله د رساله د پاسه لیکلي دي مشر تیر شه د کتاب لیکلي دي حیات الاموات حیات الاموات د مړو ژوند احمد رضا خان بریلی ډیر کتابونه لیکلي دي نه هو سو پوری کتابونه دي په یو کتاب دام دي حیات الاموات حیات الاموات دا ګوره ګوره لیونه و کنه د دې مثال داسې لکه یو سړی وي د کارو او ریدل د لاندو لیدل د ګونګیانو ویل د مړو ژوند داسې څه کنه متزادې راځم کړی په دیم نه پېدلې مولاو حیات الاموات وی داغه مولاو چړمبه کتاب دو انګريزانو د پیرنګانو د پاره لیکلو چې د عمل دارالاسلام دی او خلکو ته وی وی دا بالکل صحیح حکومت ته اسلامي ردی خلاف مکوي کتاب لیکلو اعلام الاعلام بان الهندستان دارالاسلام ولې هغه تالي سټو کنه ډېر لوی جیداد ولغې ورکړو دغه سړی دا او دا ما نه منله مې کې دي چې خلک اسی وی او بل پسې لګیایي په یو وخت داسې و د سن 1983 خبره ده چې ردن وسه راغله او اختر رضا خان بریلی همونګې امدیدار لاله ولزار عبید تر راغله شفیع کاروی جمعات چي دي هغه اوس پاغه جمعات کې هغه شفیع کاروی مخخته پاغه دې کې به د جمعې پښپدي بنگړه جوړه اخوا مکی مسجدونو په مکی مسجد کې به د تبلیغی جماعت والا کسان را جمع کېدل الته کې به شفیع جمعې لته اخوا کې لکته چې براله نه الته کې ردی جمعات نو مونږ الته تلو او ما او قتل په منبر باندې ناشته ته یقینو که کپاغه کې پانګریز کې فرق وکه بالکل انګریز تک سپین تک شنیش نسترګې سپین ما چو قتل ما د چاویر د یو خز انګریز و احمد رضا خان بریلی په خپل یو خز انګریز و هغه ته چې هغه چې ما او قتل نه مې بالکل دا صحیح دی خو هغه لګ یو یو قسم علماء دی بنتوی اشرف علی تانوی کافر او قاسم نانوتی کافر دا امام مخامخ وری دخل لګ یو یو تنه نه پرې خو دغه هغه دا چلو کو چې کتاب لیکونه زمون په دې سرحد کې لوی مولا دی او ځان ته دیوبنیان وی دا دیوبنیان لوی مولا دی خو چې خبره کوي کنه نو دا علامه دی او دا فلانه دی او امام ابو حنیفه ثانی دی دا دی دا دی هغه په خپل کتاب کې په دیړم بنی سر کې چې ګوري دا کتاب مون سره شتا په دې اولنو صفحو کې بالکل د حیات الاموات هغه چربر اغستې ده احمد رضا خان بریلی مشر نکړ دی هغه چې سویل دي کنه دا هغه خلاصې خپل کتاب ترانه خپل کړی ده ته به حیران شي چې دا ځان ته وی مونږ دیوبنیان یو ځان ته بریلی نه وی حالانکه د بریلیانو چې کمی کانی دي کمی خبری دي هغه ټول دي را نقل کړی دي کنه ناغي وی حدیث کې راغلی د پاسه لیکلی په خپل کتابونو الانبیاء او احیاون فی قبورهم یصلون انبیاء په خپل قبرونو کې ژوند دي منځونه وی کوي شیخ الاسلام ابن قیم رحم الله و داسن حدیث تلاو حدیث او ذکر حیاتهم بقبورهم لما یصح و ظاهر النکرانی فانظر الی الاسناد تعرف حاله ان كنت ذا علم بهذا الشان یو ګوره کنه لګ دی حدیث ته کوم ګوره حدیث خو دې داسې پیش کو چې هغه موضوع ته نږدې دی او دا خبره ستا په نږدې عقیده ده ځکه ته وایې چې څوک وایي چې انبیاء مړه دي هغه ته کافر وایي او گمراه وته وایي او بل غاړه ته تاسو سره یو حدیث هم صحیح نشته دا خو لا پرېږي د قران آیات تاسو سره په دې باب کې ولې ظلم کوي او صرف دا څه سمایاتونه دي ښا بیا کله کله دا سي چې تاسو سره مناظره کوي نو په مناظره کې به وایي څنګه استاد الله دې په رحمتونو کې وی او تن را سره مناظره او مولا ما ته وی چې تر دې مړو بارکه سوې یو ته چې بس ته چې سوې مړه دي مړه دي وته مړه وته نور څه وته نه ما ته مې دا مړو بارکه سوې زم مړه دي نور څه نه وایو وی نه نه دې قبرونو کې شری هغه بارکه ما چې قبرونو کې دي نور څه وایم خو دا کوم چې قبرونو کې دي کنه په مطلب دا ولا غشي لکه ته ته دا شو وای چې دا ژوند دي نو لکه لیوانی خو په دې چې دې ژوند دي کنه تا په جنازه ولې کوله یره په دنیا کې لوی لوی خلق تیر شوی دی او داسې خلق تیر شوی دی پاولیا او کې یادو منبیا او ډېر اوچت مقام دی چې دا غرستنی دور اولیا هم داسې مقام کې دی چې راځماستا په شان خلا کسان خرشلاک راځم کې دای د خو خوریم ندي دی خو دومره عبادت والا او نیکه والا خلک یو تاسو چې در یو تن بارکه ورېدل دي چې هغه کله مړ شو نو د مرګ نه پسه پخپل ولام بل بیا کاټي پخپل بیا پخپل قبر لاله قبر ځان لوک نشته اری یو تن بل لام بولې دي ک نبی دی او کولې دي بلا اسپو عام حالاتو کې انبیاء مقام خوري رچته د اولیاء خو یو عامه درجه کې مسلمانۍ غو بل څوک ځان ته پری دي چې لاس پیوي د پاسه وګ پېچي پری وین د انبیاء کوم مقام دی او هغه نور لامبي دارنګ داسو دا ورې دي چې پلان کې ولاګي ځان له خبر پخپل او کنه چې سملم پکې نه ټول بل جوړې دي خو ولي د مرګ نه پس داغي داسې زونه ختم شو دا طاقتونه خو کې طاقت نه لاسو کې طاقت نه ولې غروح سره تعلق وکنه قران کریم زکه دا ټکی کې خود شي دا خراب نشي ولیکن لا تشعرون تاسو نه پويږي ژوند شته او خاص قسم ژوند دی ها دا ته وره ولا تقولوا او موائل من دا غجا بارکی یو قتلوا فی سبیل الله چو وجلشی پلار دا الله کې امواتم چمړ دی پشانت د نور مړو بل احیاون بلکی ژوند دی په یو قسم ژوند سره یا ولا تقولوا موائل من داغ شاوارکی یقتل فی سبیل الله چو یلشی پلار د الله کې اموات چمړ دی روحونه ددی بل احیاء بلکی ژوند دی روحونه ددی یا ولا تقولوا موائل من داغ شاوارکی یقتل فی سبیل الله چو یلشی پلار د الله کې اموات چې دی مړ دی بل احیاء بلکی ژوند دی په جنت کې یا ولا تقولوا موائل من دا غچا بارکی یو قتلوا فی سبیل الله چو جلشی پلار دا الله کې اموات چی دی بی مزو دی بل احیاء بلکی پخوندون و پا مزو کی دی یا غمانا چی موائل دا غچا بارکی چو جلشی پلار دا الله کې اموات چی دی مل دی بل احیاء بلکی جوندی دی پا ذکر کی پا یاد کی ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو نپوئی گے دی پا دی جون باندی